यार हवा प्रो सर्वभूताशयस्तिष्ठ आमादिश्य मध्यम च भूतानामन्त एव च श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अंतर्यामी रूप से सबको प्रेरणा दे रहे, उसी के प्रेरणा से ही इस सारा कार्य हो रहा है। किंतु अज्ञानी जीव है, ये नहीं पहचान रहे। कारण है ये अहंता और ममता है। उस अंतर्यामी को पहचानने के लिए नहीं दे रहा है। ये जो अहंता और ममता है, इसको कैसा निवारण कर सकते हैं और ये किस प्रकार प्रतिबंधक है उस अंतर्यामी तत्व को जानने के लिए। ये केवल विचार संभव है। सामान्य एक व्यक्ति है, संसारी है, ये केवल धर्म अर्थ और काम, ये तीन को ही मानता है और उसमें भी अधिक से अधिक अर्थ और काम को ही प्रधानता देते हैं। ये अभी से नहीं, सृष्टि के आदि से भी यही नियम चल रहा है। इसी बात को लेकर महाभारत में शांति पर्व में युधिष्ठिर के मन में भी ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी। पांचों पांडव भी थे और धर्म के प्रतीक है विदुर जी भी वहां उपस्थित। तो युधिष्ठिर के मन में ये विचार आया, देखे संसार में सारे एकत्रित हो जाते हैं, केवल संसार के विषय में विचार करेंगे, राजनीति चलेगी और चलेगा दुनिया भर का, उसमें मिलेगा तो कुछ है ही नहीं। किंतु ये धार्मिक थे, संस्कृत थे, इसलिए युधिष्ठिर ने वहां प्रश्न रख दिया सबके सामने, चार पांडव और विदुर जी। उन्होंने ये प्रश्न रखा, धर्मे चार्ते चहा कामे चहा लोकवृत्ति समाहिताः तेषां गरीयान कतमो मध्यमों को लघुश्च कहा। सबके सामने लक्ष्य करके उन्होंने प्रश्न, केवल युधिष्ठिर ने वो जो प्रश्न रखा था उनके लिए नहीं, सामान्य जो लोग हैं उनको लक्ष्य करके उन्होंने कहा, ये धर्म है, अर्थ है, काम है, ये लोक वृत्ति ही, लोक में ज्यादा प्रचलित है, सारे जो जीव इसके पीछे ही पड़े हैं। आप बड़े बड़े विद्वान यहां बैठे हैं, सभा में एकत्रित है, तो आप लोगों का अभिप्राय क्या है? देखिए मुंडे मुंडे मदिर भिन्ना, सभी का अभिप्राय एक नहीं होता है, अलग अलग अभिप्राय होता है, अलग अलग चिंतन होता है, अलग अलग विचार होता है, अलग अलग सोच होती है। जब तक उस तत्व में हम स्थिर नहीं होंगे, जब तक वो परमात्मा में हम एक ही रूप नहीं होंगे, तब तक अलग अलग ही रहेगा। तो इसलिए युधिष्ठिर ने वहां रखा, आप लोगों का क्या अभिप्राय है? तेषाम गरियाम कतमो, तीनों में गरियान मतलब श्रेष्ठ कौन है और मध्यम कौन है और लघु कौन है, ये मेरा प्रश्न है। तो सभा में एक से बड़े विदुर भी कोई सामान्य नहीं है, धर्म का प्रतीक मानते और अन्य जो पांडव भी है ये भी विद्वान माने जाते। इस प्रकार युधिष्ठ ने प्रस्ताव रखा, तो विचारकों में श्रेष्ठ है, चिंतकों में श्रेष्ठ है, सबसे पहले विदुर जी ने बता दिया, हे राजन, यद्यपि ये जो तीनों है अपने अपने स्थान में सभी श्रेष्ठ है, जैसा लेके संसार में गीता में भी भगवान ने कहा, चातुर्वर्ण्यामया सृष्टा, ये चार वर्ण है केवल व्यवस्था के लिए बना दिया भगवान ने, व्यवस्था में कहा अव्यवस्था ना हो, इसलिए वर्णाश्रम का विधान किया। तो अपने अपने क्षेत्र में सभी श्रेष्ठ माना जाता है, कोई छोटा नहीं बड़ा नहीं, जिस क्षेत्र में जो है उसका क्षेत्र उसके लिए बड़ा ही माना जाता है। ऐसा धर्मों में जो श्रेष्ठ है विदुर जी, उन्होंने कहा, राजन यद्यपि आपने बहुत सुंदर प्रश्न रख दिया, तो भी महाविद्वान है, पंडित है, उनके द्वारा मैंने सुना हूँ। धर्मो राजन गुणहा शब्द हो श्रेष्ठ हो, मध्यमो ही अर्थ उच्यते, कामो हो इवी यानिते चह प्रवृत्ति मनुष्यण। हे राजन, धर्म ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि धर्म के द्वारा ही मनुष्य वहां पहुंच सकते हैं। अन्यत्र भी बता दिया है, धर्मानुगो गच्छति जीव एक, ये धर्म के साथ ही जाते हैं। संसार में देखे हम सब एकत्रित करते, आगे आएगा विचार करेंगे, इस प्रकरण को लेके हम विचार सारा एकत्रित करते हैं। सुबह से सायंकाल तक भगीरथ प्रयत्न करते हैं, क्या ये किसी के साथ में गया? अभी तक गया नहीं, न जाने वाला है ना जाएगा, किंतु मनुष्य के अंदर एक वासना पड़ी है, कामना पड़ी है, वो शांत नहीं होती। तृष्णा पड़ी है, वो शांत नहीं होती। तृष्णा की जो पहुंच है इतनी लंबी है, इतनी लंबी है, वहां तक वो पहुंच नहीं सकता, इसलिए विचार नहीं करता है मनुष्य, सारे मेरे साथ में जाएंगे करके। किंतु शास्त्र में कहा दिया था, सम्मीलने नयनयो न चकिंचिदस्ति, जब तक हमारे आंख खुले हैं तब तक ये सब है। जिस दिन आंख बंद हो जाएगा, शरीर के अंदर जो प्राण पंच है सूक्ष्म से निकल जाएगा, कौन किसका है कोई नहीं, तो भी विचार नहीं करता है मनुष्य, ये जीवन मिला काय के लिए, कहाँ जाना है, मेरा कर्तव्य क्या है, किसके लिए आया हूं, कोई विचार नहीं करता। केवल जो बाह्य पदार्थ है उनमें भटकते रहता है, भटकते रहता है, अंततः जाके उसमें फंस करके मर जाता है। इसलिए विचार होना चाहिए मनुष्य के अंदर। मनुष्य ही यदि विचार ना करे और कौन विचार करेंगे, कि चार पैर वाले, चार पैर वाले विचार तो खूब वो भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, खाना पीना उसमें उनका खूब विचार है, किंतु उसी को विचार नहीं कहा जाता है। विचार उसको कहा जाता है, उस विचार के द्वारा खड़ा हुआ जो अनर्थ है सारा निवृत्त हो, वही विचार है। विचार करने के बाद अनात्म पदार्थ का विचार नहीं आना चाहिए, यही विचार माना जाता है, केवल मनुष्य कर सकता है। तो इसलिए वहां विचार के लिए उन्होंने प्रश्न रखा था, यद्यपि जो प्रश्न है तीनों धर्म अर्थ काम मोक्ष चार मानते हैं, जहां भी देखे चार ही आपको देखता है विशेष रूप से, कोई ग्रंथ में भी देखे ब्रह्म सूत्र में भी चार अध्याय, कारण क्या है, परमात्मा के भी चार पाद माना है मांडुक्य कारिका में, यद्यपि पाद नहीं है पाद के समान, ये तीन है माया के है, और चौथा है परब्रह्म परमात्मा है, तुरीय तत्व है। तो इसलिए जो तीन है धर्म अर्थ काम, ये माया के अंतर्भूत जाते, परमात्मा में ना कोई धर्म है ना अर्थ है ना कोई काम है। धर्म को भी वही प्रकाशित करता है, अर्थ को भी वही प्रकाशित कर रहे, काम को भी वही सत्ता दे रहे, वो गुणातीत है, निर्गुण है, निराकार है, निरंजन है, ऐसा शास्त्र बता रहे। तो इसलिए जो तीन है जो माया से ग्रसित है, इसके द्वारा सारा जीव जीव बन गया। पिछले वहां युधिष्ठिर ने इन तीनों को लेकर प्रश्न किया था, क्योंकि सामान्य जीव इसमें ही भटकते रहते हैं, इसे कोई प्रधान मानते हैं। क्योंकि किसी विषय को त्यागना हो, वहां से उपरत होना हो, वहां से ऊपर उठना हो, उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। किसी वस्तु का ज्ञान ही नहीं है, आपको अनजान है, आप कैसे त्यागेंगे? तो त्यागने के लिए भी आपको ज्ञान होना चाहिए, ग्रहण करने के लिए भी ज्ञान होना चाहिए। तो इसलिए वहां युधिष्ठिर ने शांत स्वभाव होकर ऐसा प्रश्न किया, भगवान इन तीनों में कौन श्रेष्ठ है और मध्यम कौन है, कनिष्ठ कौन है? विदुर जी ने कहा, हे राजन, मैंने सुना हूं कि मेरा अभिप्राय नहीं, मनीषिणा बड़े बड़े विचारक है, चिंतक है, उनके द्वारा सुना, सबसे धर्म है श्रेष्ठ है, धर्मो राजन गुणा श्रेष्ठ, धर्म श्रेष्ठ माना है। क्योंकि जो धर्म है उसी को ही आश्रय करने वाला व्यक्ति जो धर्मात्मा परमात्मा के पास जा सकता है। यद्यपि ये धर्म भी माया का ही विकार है, माया की ही सृष्टि है, माया ही बंधन में डालती है, माया ही बंधन से छुड़ा देती है। देखिए शिवपुराण में भी देखिए, देवी भागवत में भी देखिए, ये सारा माया का ही खेल है। परमात्मा ना बंधन में पड़ा है ना मुक्त भी है। माया का जो रजोगुण और तमोगुण है, माया में दो शक्ति मानी है, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति है। क्योंकि तीन गुण होने से उसमें तीन शक्ति होनी चाहिए, किंतु प्रसिद्ध वहां दो ही शक्ति मानते हैं। लक्षण भी यही किया है, आवरण विक्षेप शक्ति विशिष्ट माया का, किंतु तीसरी भी एक शक्ति है, पहले भी एक बार मैंने संकेत, ज्ञान शक्ति। तो माया का जो रजो और तमो गुण के द्वारा, आवरण और विक्षेप के द्वारा उस परमात्मा को उन्होंने जीव बना दिया, इसके बाद ये सारा खेल बिगड़ गया। अब जिस समय में विवेक के द्वारा, विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा ये जीव है, सत्वगुण प्रदान होगा। जब तक मनुष्य के अंदर सत्वगुण प्रदान ना हो, वो विचार में प्रवृत्त नहीं होगा, रजोगुणी कभी प्रवृत्त नहीं हो सकता है, तमोगुणी तो बस बैठे बैठे समाधि लगा देंगे। क्योंकि तमोगुणी है, यद्यपि वो समाधि नहीं है, भगवान भाष्यकार ने चिंतन के लिए दृष्टि दिया है, निद्रा समाधि स्थिति। समाधि और सुसुप्त में बहुत अंतर है। यद्यपि समाधि दृष्टि करने के लिए बताया, साधक के लिए, क्योंकि आपकी दृष्टि ही सृष्टि बन जाती है, जैसा दृष्टि है वैसा सृष्टि, दृष्टि रेवा सृष्टि। निद्रा है तमोगुण प्रदान होके जाता है, अविवेक पूर्वक होती है। समाधि है ज्ञान पूर्वक, साधना पूर्वक होती है। निद्रा में है आपका मन काम नहीं करता है, समाधि में मन है आपका ध्येय का चिंतन कर रहे हैं, सत्व प्रदान होता है। इसलिए जो सत्व प्रदान जो माया है वही बंधन से छुड़ा दे, इसलिए वो सत्व प्रदान माया का ही कार्य है, धर्म माना है। इसलिए वहां विदुर जी ने कहा, हे राजन, धर्म ही श्रेष्ठ है, ऐसा महापुरुष कहते। और मध्यमो अर्थ, और जो मध्यम कोटि का है धन माना जाता है, और काम है यवीयान अत्यंत कनिष्ठ है, ऐसा महापुरुषों ने कहा। विदुर ने अपना प्रस्ताव रख दिया, युधिष्ठिर केवल बैठ के सुन रहे मात्र। उतने में उसी सभा में अर्जुन भी बैठे थे, अर्जुन भी कोई सामान्य नहीं, भरतः, भारत शब्द प्रयोग कर रहे गीता में बार बार, हे भारत। भाव बोल तो ज्ञान में जो रत है, निपुण है, ज्ञान में जिसके पांडित्य संपादन किया है वो भारत है। तो अर्जुन भी वहां बैठे थे। अर्जुन ने कहा अपना अभिप्राय, कर्म भूमिरियं राजन् निहावार्तः प्रशस्ते न ऋतेः अर्थेन वर्तेतः धर्म कामो विधिस्तुते। अर्जुन ने कहा नहीं, ये जो है कर्म भूमि माना है, क्योंकि पुण्यात्मा जो है स्वर्ग में भोगने के लिए जाता है। गीता में भी कहा दिया है तीन प्रकार का कर्म है, पुण्य है, पाप है, मिश्रित है। जो पुण्य कर्म का फल है आपको सुख मिलता है स्वर्ग आदि में, ये भोग भूमि हुआ। पाप कर्म है वो भी है, तिर्यक योनि आदि में जाता है, नरक आदि में, ये भी भोग भूमि है। किंतु कमाने का है भूलों को कर्म भूमि माना है, इसलिए जो कर्म भूमि होने से जो कर्म आप संपादन करेंगे अर्थ के द्वारा है, बिना अर्थ से आप कर्म नहीं कर सकते। जैसा आप पुण्य कर्म यदि करेंगे, याग है, यज्ञ है, पूजा पाठ है, किसी को दान दे रहे, किसे दे रहे, अर्थ से, इसलिए अर्थ के द्वारा ही आप अन्य जो धर्म और कामना संपादन कर सकते। इसलिए अर्जुन ने कहा न रिते अर्थे ना, अर्थ के बिना वृत्ति दे धर्म भी नहीं रहेगा, काम भी नहीं। क्या भूखा व्यक्ति कोई धर्म में प्रवृत्त होगा? वो सोच रहे मुझे रोटी मिले पहले, तेरा भगवान रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। इसलिए जो भूखा व्यक्ति के लिए पहले उसको भोजन चाहिए, भोजन आप कहाँ से देंगे? आपके पास अर्थ चाहिए, अर्थ के द्वारा ही आप उसकी जो तृषा है, उसकी जो भूखा है निवृत्त कर सकते हैं, बाद में धर्म में प्रवृत्त। इसलिए अर्जुन ने कहा अर्थ ही प्रधान है, अर्थ के बाद धर्म और कामना होती है, ऐसी श्रुति भी प्रमाण बता। सारा अपना अपना अभिप्राय है, युधिष्ठिर बाद में सबको निर्णय भी देंगे। उतने में उसी सभा में नकुल सहदेव भी बैठे थे, उन्होंने कहा जो विदुर जी ने जो प्रकट किया था वही बात को उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा धर्म समाचरेत पूर्वम, पहले धर्म का आचरण करना चाहिए, ततो अर्थम, उसके बाद धर्म के अनुसार ही अर्थ कमाना चाहिए। यदि आप धर्म आचरण नहीं करेंगे तो आजकल क्या हो रहा है, जितना घोटाला हो रहा है, लूटपाट हो रहा है, क्यों? धर्म का भय नहीं जिसको, अर्थ प्रदान हो गया। यदि धर्म होता तो ऐसा नहीं करता है, धर्म होता तो दूसरे को भी थोड़ा देखता था, मेरे नीचे और भी व्यक्ति है, दुखी है, उसको लूट के मैं खा रहा हूँ, ये उचित नहीं है। अधर्मिक व्यक्ति है उसके प्रति दया नहीं आती। इसलिए उन्होंने बता दिया राजन सबसे पहले धर्म का आचरण करना चाहिए, उसके बाद अर्थ का संग्रह करना चाहिए धर्म के अनुसार, और उसके बाद आपको यदि अवश्य है जितना उसकी कामना भी पूर्ति करनी है। इस प्रकार ये मेरा अभिप्राय है। उसी सभा में जिसको मोटी बुद्धि कहते हैं भीम को, तो भीम भी बैठे थे। उन्होंने कहा राजन मेरा अभिप्राय आप सुनो, मेरा अभिप्राय ये है नकामा नकामा मरते। मनुष्य के अंदर जब तक कामना ना हो, इच्छा ना हो, कौन अर्थ का संपादन करेगा? यदि आप अर्थ को संपादन कर रहे पहले आपके अंदर कामना होनी चाहिए। जैसा मान लीजिए आपके मन में कामना नहीं, मुझे मकान बनाना है करके, आप बनाएंगे नहीं। आपके अंदर कामना नहीं मुझे सर्विस करना है, आप सर्विस नहीं करेंगे। आपके अंदर इच्छा नहीं है मुझे सत्संग सुनना है, सत्संग नहीं सुनेंगे। तो कामना के द्वारा ही आप अर्थ को संपादन करते हैं, अर्थ के बाद आप धर्म करते हैं। इसलिए बड़े बड़े ऋषि लोगों को देखे, इतने बड़े बड़े तपस्या किया है, सारा भोजन पानी सब कुछ त्याग करके क्यों कामना पूर्वक है। बड़े बड़े राक्षसों ने इतना बड़ा तपस्या किया है कामना के लिए किया है, इसलिए कामना ही मूल है। ये भीम ने अपना अभिप्राय दिया। वहां बैठे बैठे युधिष्ठिर सुन रहे थे, उन्होंने कहा, महापुरुषों आपने जो जो निर्णय लिया वो बिल्कुल सत्य है, अपने अपने विचार में सत्य है। ये आप भी निर्णय नहीं कर सकते, पहले धर्म हो उसके बाद आप अर्थ कमावे, उसके बाद आप ये करें, संभव नहीं। इसलिए अपने अपने स्थान में सभी श्रेष्ठ है, किंतु मेरा ये निर्णय है, ये तीनों है माया का ही है। चाहे तो धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, ये तीनों से कभी कोई सुखी नहीं हो सकता। सुख कोई अलग है, अन्यत्र है। ये धर्म अर्थ काम में जो लगा हुआ मनुष्य इनमें ही भटकते रहेगा। इसलिए धर्म और अर्थ काम इनको प्रकाशित करने वाला जो तत्व है मोक्ष है। वहां जाके स्थित होने पर ही मनुष्य सुखी हो सकता है, और उसके बिना आप कुछ भी कर दीजिए संसार में भले ही हो सकता है। अतः जो मोक्ष है, मोक्ष का मतलब कहां जाना आना नहीं, मोक्ष का मतलब है सारा बंधन से निवृत्त। देखिए अर्थ भी आपको बांध रहे, काम भी आपको बांध रहे, धर्म भी बांध रहे, किंतु धर्म में एक हमसे छुड़ा भी देता है। तो इसलिए तीनों ये बांधने वाला है। कभी कभी क्या होता है, धार्मिक व्यक्ति के अंदर भी अभिमान होता है, मैं धार्मिक है इतना बड़ा, वो कुछ भी नहीं करता। एक तो धर्म का आचरण करता है दिखाने के लिए, मुझे धार्मिक कहे दूसरे लोग, ऐसे भी बहुत लोग हैं। तो इसलिए युधिष्ठिर ने कहा ये तीनों है साधन कोटि में, ये सभी आवश्यक है, किंतु ये लक्ष्य नहीं है। किंतु अज्ञानी जो जीव है इसको लक्ष्य बना दिया, इसको ही परम पुरुषार्थ मान लिया, इसलिए दुखी होते हैं, बार बार संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाते। वास्तव में वो तत्व है मोक्ष है, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, ये केवल मनुष्य ही कर सकते। उसको प्रयत्न करने के लिए आपको और कुछ नहीं, विचार होना चाहिए आपके पास, चिंतन होना चाहिए। ये सारा जगत जो खड़ा है अविचार के द्वारा, अविचार को हटाने के लिए और कोई मार्ग नहीं है, केवल विचार है। योग वाशिष्ठ में बहुत सुंदर शब्दों से बता दिया है, जैसा अंधकार रूप हाथी है, उसको प्रकाश रूप जो सिंह है वही नष्ट कर सकता है। इसलिए विचार के द्वारा ही ज्ञान संभव है। विचार में कैसा होना चाहिए, सात्विक विचार होना चाहिए, शास्त्रीय विचार। आप लोग विचार कर रहे, चिंतन भी कर रहे, देखे केवल श्रवण मात्र नहीं है। श्रवण का मतलब एक कान से सुन लिया दूसरे नहीं, ये ऋषियों की वाणी है, महापुरुषों का वचन है। ये हमारे जैसा ऐसा केवल बकवास जैसा वो बोल नहीं सकते। एक सामान्य जो है जिनका आचार विचार कुछ है नहीं, ऐसा वैज्ञानिकों को वचन को हम मानते हैं सत्य। क्या हमारे ऋषि लोगों का वचन को मानने में क्यों हम हिचकिचाते, कारण क्या है? तो इसलिए विचार करते करते जो हमारे अंदर दोष पड़ा है उसको हटाने के लिए प्रयत्न कर। तो आप लोग विचार करते आ रहे हैं, सुन रहे हैं, जो श्रवण करने के बाद उसको मनन भी करना चाहिए। मनन का मतलब है जो हम सुने हैं उसी विषय के गंभीर रूप से चिंतन। शास्त्र ने ऐसा बता दिया, क्यों बता दिया, उसका कारण क्या है। शास्त्र ने जो लक्षण बता दिया, मेरे अंदर घट रहे है क्या नहीं घट रहा है। यद्यपि इसमें प्रतिबंधक तो आता है, आवश्यकता है, विघ्न तो आता ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छे जो कार्य में हम आगे बढ़ जाते हैं, पग पग में विघ्न आता है, किंतु विघ्न अपना काम करेगा, हम लोगों को अपना काम करना चाहिए। वो विघ्न है उसके सिर में पैर रखते हुए साधक को आगे बढ़ना चाहिए। भगवान भाष्यकार जी ने जोड़ामण में स्पष्ट कहा, ये कोई चक्रवर्ती ऐसा ही नहीं बनता है, कितने लोगों को, कितने शव के ऊपर उसको जाना पड़ता है, कितने लोगों को कुचलना पड़ता है। वैसे ही यहाँ ये जो शव के समान जो अनात्म पदार्थ है, वासना है, कामना है, उनको कुचल करके आगे जाना पड़ेगा, किंतु जाने के लिए नहीं देंगे वो, अवश्य है। साहसी व्यक्ति है वो अवश्य जाएगा, इसलिए साहस करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, क्यों नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग विचार कर रहे हैं। जो अभी तक आप लोगों ने गीता विचार कर रहे, अभी भी गीता ही विचार हो गए, किंतु गीता में एक विशेषण लगा देगा। गीता एक ही नहीं है, बहुत गीता है। भगवान कृष्ण के द्वारा उपदेश किया हुआ भगवत गीता है, दुर्गा ने उपदेश किया उसको देवी गीत भी कहते, गणेश के द्वारा उपदिष्ट है गणेश गीता भी, भगवान शिव ने भी उपदेश किया है, शिव गीता से भी प्रसिद्ध है। वैसे ही नारद जी ने भी उपदेश किया है सुखदेव जी को, गत वर्ष मैंने श्रवण करवा दिया था, महाभारत का प्रकरण में है। नारद जी सुखदेव जी को उपदेश कर, सुखदेव जी इतने बड़े विद्वान हैं, ऐसे जो सुखदेव हैं उनको उपदेश करते, व्यास के पुत्र हैं। सुखदेव जी को तत्ववित्त माना जाता है। तो पिछले साल तक जहां तक विचार किया था वहां से आगे हम विचार कर, पिछले साल तब बोल गई होगी शायद, कहाँ तक विचार हुआ कोई पता भी नहीं, क्योंकि यद पढ़ितम तद गुरवे मत, जो पढ़ा है बस यही दक्षिणा है, ऐसा नहीं, चिंतन करना चाहिए। तो पिछले साल तक हमने अंतिम तक यहाँ विचार किया था, ये जो मन है मन को वश में कैसा कर सकते। देखिए सारा खेल है मन का है, शास्त्र में यही बता रहे, मनस्सेवा मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, ये मन ही है। श्रुति में स्वयं कहा दिया है मनः मर्कटिहि, यहां तक बताया श्रुति ने, जैसा मर्कटी है बंदरी है, आप देखते ही कभी एक जगह नहीं बैठ सकते, चुपचाप नहीं बैठ सकते, एक शाखा से दूसरा तुरंत कूदते इधर उधर जाते रहेंगे। वैसे ही हमारा मन रूप बंदरिया है, वो भी एक विषय से दूसरे विषय में कूदते रहता है, इसे मरकटी कहा गया है। उस मन को यदि आपने स्थिर किया, मन को संयम किया, मन को एकाग्रता किया, देखिए जितने भी साधना है शास्त्र में बता दिया, सारे शास्त्र को आप देख लीजिए, चाहे तो वेद हो पुराण हो, सारा शास्त्र परमात्मा प्राप्ति के लिए कोई भी साधना नहीं। बोलते हैं मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है इसलिए मैं साधन कर रहा, नहीं, आरोप करते हैं हम लोग। ईश्वर के प्राप्ति के लिए कोई भी साधना नहीं, तो ये साधना व्यर्थ होगी। इतना शास्त्र में विधान कर किया है अनेक प्रकार की साधना। गीता में भी देखिए 13वां अध्याय में ज्ञान की साधना 20 बताया, अमानित्वम अदम्बित्वम को करके। अन्यत्र में बता दिया है, इतनी साधना बता दिया काय के लिए। यदि परमात्मा के प्राप्ति के लिए कोई साधना ही नहीं है, सारे साधना व्यर्थ हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं। ये सारी जो साधना बता दिया है केवल मन की शुद्धि करने के लिए, मन की एकाग्रता करने के लिए, मन की संयम करने के लिए। जब तक हमारा मन संस्कृत ना हो, उपनिषद में बताया द्विविधम प्रोक्तम, मन दो प्रकार का है, शुद्धम अशुद्धम च, महोपनिषद में कहा एक शुद्ध मन है एक अशुद्ध मन है। श्रुति में भी संकेत दिया, देखिए तैतरीय उपनिषद में कहा दिया, यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, जहां से हमारा मन वाणी के सहित मन लौट के आता है, मन विषय नहीं कर सकता है। ये जो मन कहां तक विषय कर रहा है, यहां बैठे हैं अमेरिका तक हम चिंतन कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं स्वर्ग तक चिंतन कर रहे हैं, इसलिए वहाँ कहा गया उपनिषद में क्षणाद आयाति पातालम, क्षण में पाताल में पहुँच रहे, क्षण में स्वर्ग तक जा रहा है। ऐसा जो मन है परमात्मा को विषय नहीं कर रहा है, वाणी भी नहीं है, देखिए यहाँ बैठे बैठे हम कहाँ की वार्तालाप करते हैं, किंतु परमात्मा को विषय नहीं कर सकते वाणी, क्योंकि केन उपनिषद में स्पष्ट बता दिया है, जिसके सत्ता के द्वारा, जिसके अस्तित्व के द्वारा, जिसके प्रकाश के द्वारा वाणी प्रकाशित हो रही है, जिसके सामर्थ्य के द्वारा वाणी बोल रही, वो वाणी घूम करके उसको कैसा प्रकाशित करे, इसलिए संभव नहीं। तो इसलिए वहां बता दिया, यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, इसलिए साधक निराश हो गया। अरे वाणी और मन का विषय नहीं, वो परमात्मा है क्या और क्या है, कैसा जाने। तो निराश साधक को देखकर तुझे बोल रहे, नहीं नहीं घबराओ मत, मनसा एव आप्तव्य, मनसा एव अनुद्रष्टव्य, सांत्वना दे रहे, घबराओ मत, मन के द्वारा ही उसको देखना है, मन के द्वारा ही उसको प्राप्त करना है। किंतु रे साधक थोड़ा सावधान हो जाओ, उस मन को पहले शुद्ध करो। बोलते हैं मैं भगवान को ये दे रहा हूँ, भगवान को ये कर रहा हूँ, किंतु भगवान मेरा काम नहीं कर रहा, बहुत शिकायत कर, क्या भगवान हमारा नौकर है? भगवान को आप कुछ नहीं दे सकते, पहले भी एक बार बताया था, किंतु दो चीज अवश्य दे, दो चीज देते हैं, बाकी कुछ नहीं देते भगवान, एक धोखा देते हैं, दूसरा घूस देते हैं। धोखा भी दे रहे, घूस भी दे रहे भगवान, किंतु भगवान वो भी मान रहे, इसी का नाम है भगवान है। धोखा जैसा आरती करते हम लोग, जय जगदीश हरे, बोलते कहीं मैं मोरक खल कामी, स्वयं बोल रहे मैं मोरक खल काम, बोल दिया। अभी देखो ये बाहर जा रहे हैं उसको, अरे मूरख कामी इधर आ जाओ, झगड़क करेंगे, इसका मतलब आपने भगवान को धोखा दिया नहीं। भगवान के सामने बता रहे मैं मूरख और कामी है, बाहर आके अब स्वीकार नहीं कर रहे, धोखा नहीं तो और क्या है, भगवान को धोखा दिया। दूसरा है घूस भी देते, बोलते भगवान मेरा ये कार्य करो, मैं आपको जल जड़ाऊंगा, अभिषेक करूंगा, भगवान मेरा ऐसा ऐसा कार्य करो, मैं आपके लिए मंदिर बनाऊंगा, ये घूस नहीं तो और क्या है, तो भी भगवान स्वीकार कर रहे। सारे गीता में देख लीजिए, भगवान केवल आपका मन मांगा है। अरे साधक ये देना ही है, तेरा पास एक ऐसा एक वस्तु है, मन है, वो मुझे दे दो, यदि भगवान को देना है मन, वो मन कैसा होना चाहिए आप ही विचार कर लीजिए। जैसा आप यदि पुष्प चढ़ाते हैं भगवान को, कोई गंदा पुष्प है वो नहीं चढ़ा सकते, नाले में गिरा है अथवा दूषित पुष्प है वो नहीं चढ़ा सकते हैं। इसलिए मन रूप पुष्प में हम उसी को ही चढ़ा सकते हैं, वो पुष्प शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, निर्मल है, वही चढ़ा सकते हैं, वही भगवान ग्रहण करेंगे। भगवान को छोड़ दीजिए, आपके पास यदि कोई आ गया, कोई खराब फल दिया, आप ग्रहण ही नहीं करेंगे, यदि ग्रहण भी किया उठा के फेंक देंगे। कोई पुष्प भी चढ़ा दिया, उसमें कीड़े पड़े हैं चारों तरफ से, तभी आप ग्रहण नहीं करेंगे, ले भी आप फेंक देंगे। वैसे ही हमारे पुष्प में एक नहीं छः छः कीड़े पड़े हैं, कामक क्रोध लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्करा, ये जब तक रहेंगे तो परमात्मा को हम कैसे चढ़ा सकते। इसलिए भगवान ने कहा ये जो आप मन है उसको शुद्ध करो, उसको पवित्र करो। इसलिए सारे जितने भी शास्त्र है केवल मन की पवित्रता है, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र है। परमात्मा यदि सर्वत्र है वो मन के अंदर भी है। कहते हैं भगवान के चिंतन कठिन है, विषयों का जो चिंतन सरल नहीं। मधुसूदन सरस्वती स्पष्ट बता रहे भक्ति रसाम, अनुभव भी है। जैसा आपको एक घड़ा बना दिया कुलाल ने, और उस घड़े के अंदर जो आकाश है, क्या कुलाल ने उसमें घुसर दिया? वो स्वभावता है। किंतु उस घड़े के अंदर जल डालना हो आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। वैसे ही यह घड़े के समान है हमारा अंतकरण है, उपाधि है, और उस मन के अंदर जो परमात्मा है स्वभावता है। और ये विषयों को हम जिस प्रकार जल भर दिया घड़े में, वैसा बाहर से खींच खींच के भर दिया, तो सरल कौन है? जो सरलता उसको हमने कठिन बना दिया, जो कठिनता उसको सरल बना दिया, वो कभी से बना दिया अनादि से चल रहे खेल, अभी भी वही खेल में ही हम खेल रहे, उसको बिगाड़ने के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे, कभी हटा सकते। इसलिए जो पड़े हुए वासना विषय, उसको हटाने से ही परमात्मा का अनुभव होता है, परमात्मा बैठा ही पहले से। तो इसलिए सारा प्रयत्न है उस घड़े को धोने के लिए, घड़े को पवित्र करने के लिए, ये चिंतन से संभव है, और भी सात्विक चिंतन से, विचार करना चाहिए। तो विचार करते करते जहाँ विचार ही समाप्त हो गया, जो मन भी जाके अमनी भाव हो जाता है, मांडुक्य कारिका में बता दिया है, आपका मन भी तदाकार हो जाता है, वही मुक्ति माना है। तो इसलिए विचार से ही संभव है, विचार करना चाहिए साधक। तो हम लोग विचार कर रहे, पहले विचार किया था मन की जो निर्मला था, उसमें 18 साधन बता दिया था मैंने पहले, ब्रह्मचर्य से लेकर मुमुक्षुता तक भगवान भाष्यकार ने संकेत किया, मन प्रसन्नार्थ वक्षामि करके बता दिया। तो इसलिए यहाँ जो मन की जो पवित्रता यदि हो, तो परमात्मा स्वरूपी है, परमात्मा को ढूंढने के लिए कोई जाने का जरूरत नहीं है। इसलिए पहले श्रद्धा और विश्वास पूर्वक होना चाहिए। तो यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था, ये महाभारत का प्रकरण है, शांति पर्व के अंतर्भूत है। सुग्रीव जी स्वाध्याय कर रहे थे, भगवान वेद व्यास जी थे, पुत्र माना जाता है। वेद व्यास जी अपने जो आश्रम छोड़ के गए, उसी आश्रम में सुग्रीव जी स्वाध्याय निरत थे। देखिए स्वाध्याय का बहुत महत्ता है, शास्त्र में बता दिया है। इसलिए स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्य, किंतु मनुष्य का उल्टा स्वभाव है, इसमें प्रमाद करेंगे, जो प्रमाद जहां करना है वहां नहीं करेंगे। ये स्वभाव बन गया है। अनात्म चिंतन है, वहां यदि प्रमाद हो भी गया कोई बड़ी बात नहीं, केवल प्रमाद से खड़ा है जगत। देखिए सनत सुजाति हमें बता रहे, प्रमादो वही मृत्यु राजन, प्रमादी किंतु इसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो सुखदेव जी स्वाध्याय करते रहे तो स्वाध्याय में प्रसन्न हो गए नारद जी, वहां पहुंच गए उनके आश्रम में। सुखदेव जी का जो निष्ठा है स्वाध्याय परायणता को देखकर उन्होंने कहा, हे व्यास पुत्र, तुझे मैं ऐसा तत्व उपदेश करेंगे जिस तत्व के द्वारा यद्यपि तुम ब्रह्मनिष्ठ हो और भी उसमें स्थित हो जाए। इसलिए वहां उपदेश किया था। यद्यपि सुखदेव जी को कोई उपदेश की आवश्यकता नहीं, ये निमित्त मात्र है। सुखदेव जी को निमित्त बनाकर ये संसार सागर में डूबे हुए जिज्ञासु हैं। देखिए सबके लिए शास्त्र नहीं है, क्योंकि जिज्ञासु के लिए ही शास्त्र माना जाता है। भगवान उनके लिए है, आस्तिक के लिए, नास्तिक के लिए नहीं। तो उसी प्रकार जो जिज्ञासु है अपना उद्धार करना चाहते उनके लिए बता रहे। तो नारद जी बहुत सुंदर शब्दों के द्वारा तीन अध्याय में बता रहे। तो इसलिए हम लोगों ने विचार किया था मन की जो संयम है ये बता रहे। उसके बाद आगे बता रहे योग सूत्र में जो बताया यम और नियम, उसी को ही लक्ष्य करके यहाँ बता रहे आगे के श्लोक में। परिग्रहम परित्यज्य भवतात जितेन्द्रियः अशोकम स्थानमातिष्ठः यह चामुत्र चाभयम्। देखिए शिष्य और पुत्र दोनों एक माना जाता है, शिष्य और पुत्र है दोनों में एकता माना है। पाणिनि जी में वहां बता दिया दो प्रकार का संबंध माना जाता है, विद्या योनि संबंध, एक विद्या को लेकर संबंध होता है, एक रक्त को लेकर संबंध होता है। दो परंपरा चलती, तो रक्त को लेकर चल रहे पिता पुत्र आदि जो संबंध है, विद्या को लेके जो चल रहे ये गुरु शिष्य का परंपरा है। तो इसलिए शिष्य भी पुत्र के समान माना जाता है। इसलिए हम सुखदेव जी को बता रहे तात, गीता में भी देखे अर्जुन को कह रहे तात शब्द से। यद्यपि तात शब्द है पिता में प्रयोग होता, किंतु पिता और पुत्र में अभेद माना जाता है व्यवहार को। आत्मना जायते पुत्रः, तो पिता में तात शब्द प्रयोग होने पर भी पुत्र में भी तात प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए हम बता रहे हे तात, परिग्रहम परित्यज, परिग्रह किसको कहते हैं, परिग्रह का मतलब क्या है। तो परिग्रह कहते हैं जितना हमारा जीवन निर्वाह हो रहे उससे अधिक जो संग्रह करना। मान लीजिए कोई व्यक्ति कितना भी कपड़ा पहन ले, एक हफ्ते में 7 पहन रहे मान ले, चलो एक एक दिन भी पहन रहे, किंतु उनके पास कपड़े हैं 50 से ऊपर, कभी पहनेंगे वो। किसी किसी का शौक होता है, कोई व्यक्ति था उन्होंने बोलते मेरे पास इतने पहनते, कभी पहनता नहीं केवल देखता मात्र। और देखने से क्या हुआ, संतोष होता, अरे वो संतोष कब तक रहेगा। इसको परिग्रह कहते हैं। साधक के लिए जो परिग्रह है सबसे बड़ा प्रतिबंधक माना है। तो यहां परिग्रह के साथ साथ नारद जी संकेत कर रहे ये जो 5 यम है उसको संकेत कर रहे हैं। पांच प्रकार के जो यम हैं, अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह। देखिए हम वेदांत श्रवण करते हैं, वेदांत अंतिम पड़ाव है, उसमें कोई संदेह नहीं। वेदांत एक ऐसा दर्पण है, सुनते हुए उसको ज्ञान हो, किंतु क्यों नहीं हो रहे, कारण क्यों नहीं। एक शब्द से हम ग्रहण कर रहे और एक शब्द का अर्थ हम ग्रहण क्यों नहीं कर रहे। अभी रास्ते में जाते हुए आपको किसी ने एक शब्द प्रयोग किया, आपने दोनों में झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा क्यों हुआ? केवल शब्द प्रयोग किया, ऐसा कटु शब्द, शब्द में कटुता क्या पता नहीं, बोलते हैं कटु शब्द, वो शब्द प्रयोग किया उसी को लेकर झगड़ा। किंतु शास्त्र जो बता रहे उस शब्द का बोध क्यों नहीं हो रहा है, कारण क्यों नहीं। शास्त्र बार बार कह रहे, अरे साधक तो जीव नहीं है, तो परमात्मा का स्वरूप है, एकमेव अद्वितीय, परमात्मा एक है, तेरे अंदर भी है, किंतु नहीं मान रहे, तैयार भी नहीं हो रहे, स्वीकार भी नहीं कर रहे। चलो अनुभव में नहीं हो, परोक्ष रूप से भी स्वीकार नहीं, क्यों? मतलब शास्त्र केवल ऐसे ही बोल रहे, और शास्त्र का शब्द हमारे अंदर चोट नहीं पहुंचा रहे, लौकिक शब्द चोट पहुंच रहे, क्यों? कारण ये है, हमारे अंदर ये प्रतिबंधक है, ये प्रतिबंधक है, उसको बोध होने नहीं दे रहे। ये हटाना चाहिए, तभी जाके उस शब्द का जो अर्थ है, तात्पर्य हम ग्रहण कर सकते हैं। तो इसलिए वहां यम का संकेत किया। यम मतलब यमराज नहीं है, यम और नियम। तो यम में भी सबसे पहले अहिंसा बता दिया है। देखिए मनुष्य कितने हिंसा कर रहे, तो कोई कहेंगे महाराज मैं हिंसा नहीं कर रहा हूं, मैं सात्विक हूं। नहीं, हिंसा हो रही है, वाणी से हिंसा हो रहे, बोलते बोलते कोई आपकी वाणी पिसल गई, दूसरे को चोट पहुंच गया, हिंसा ही है। और मन से सोचते हैं कभी दूसरे के प्रति अनिष्ट, ये भी हिंसा ही है। और शरीर से तो हिंसा होती, हम चल रहे, फिर रहे, नहा रहे, कितने कीड़े मकोड़े मर रहे, हिंसा नहीं है। हिंसा भी दो प्रकार की हो, एक जानबूझ करके किया जो हिंसा, एक अनजान से होती हिंसा। किंतु हिंसा तो हिंसा ही है। अग्नि में आप जानबूझ करके हाथ डाल दीजिए अथवा अनजान से हाथ डाल दीजिए, कि अग्नि आपको माफ करेगा? नहीं कर सकती, वो अपना काम करेगा, वैसे ही हिंसा भी वही काम करेगा। तो इसलिए अहिंसा है शारीरिक, वाचिक और मानसिक। और तीन प्रकार का हिंसा के लिए भी शास्त्र में समाधान भी किया है, गीता के 17वें अध्याय में। शारीरिक जो हिंसा होती है, इसके लिए शारीरिक तप है। वाणी के द्वारा हिंसा होती है, इसलिए वाचिक तप है। और मन के द्वारा हिंसा होती है, मानसिक तप है। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णश्च पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।